Kolejne lato i każdy twardziel jest miękki. Jak zaczynam wielki battle na panienki, puste butelki i akcje typu koszulki ratowników, maniurki bez staników, to łatwizna, podryw bez diesla. Tylko my i zdjęta bielizna. Latem liczy się opalenizna, to tutaj najlepszy afrodyzjak. Na przykład szedłem w panienkach się rozeznać, zobaczyłem ją, była niezła. Mówię, niemożliwe, że jej jeszcze nie znam. Ładne sztunie, co bym robił bez was. Tak chciałem ją rozebrać, wiesz, jestem gorący. Podszedłem do niej tak niechcący. Od razu było widać, że coś nas łączy. Kotku, tylko nie mów mi, że musisz kończyć. Idziemy w tą czy w tamtą. Chyba warto zaufać plażowym amantom. Prawie mam cię, tym bardziej, że chyba znam się z twoją koleżanką. Taki bajer, zwykłe podrywanie. Patrz kochanie, mam dresy za 5 baniek. Moim zdaniem nieźle dbasz o linię, a reszta poszła jak w filmie. To jest tak. Plażowi playboye robią swoje. Potem lekko poszła rozmowa. Już wiedziałem, że się jej podobam. Mam coś dodać, to chyba jeszcze nie koniec. Poczuliśmy to oboje, mówię do niej. Znam takie miejsce, wcale niedaleko. Możemy przejść się, twój dekolt. Bije każdy rekord. W ciepły letni miesiąc rusza mnie to. Daj mi swój telefon. Potem minuty lecą, no i flota. Znaleźliśmy fajny lokal. Wypijmy jednego ubota. Twoje mini to knockout total. Jestem chłopak, który taki mi się jara. Gra gitara i opada kopara. Mówię do niej, jesteś kochana. I na chama odpalam szampana. To nie plama, stawać driny ładnym paniom. Nie będę was wypuszczał z ramion. Nie będę was wypuszczał z ramion. To jest tak. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye. Robią swoje. Plażowi playboye. Robią swoje. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye. Plażowi playboye robią swoje. Plażowi playboye.